smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 października, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie zakończyła się debata o specustawie powodziowej. Poprawki trafiły do komisji. Sąd nie zgodził się na przedterminowe zwolnienie byłego szefa Amber Gold. Ma odsiedzieć 15 lat. Premier odniósł się do sprawy sprzedaży alkoholu w tubkach. Opozycja domaga się większych środków. Rząd zapowiada dalsze wsparcie. W Sejmie zakończyła się debata o specustawie powodziowej. Teraz nad zgłoszonymi poprawkami pracuje Komisja Nadzwyczajna. Przy Wiejskiej jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, kiedy głosowanie w tej sprawie? Po 17 na sali plenarnej posłowie zdecydują o tym, jaką pomoc dostaną osoby poszkodowane w powodzi. Prawdopodobnie rządowy projekt poprze także opozycja, mimo że w czasie debaty politycy PiS zgłaszali swoje zastrzeżenia. Z mównicy sejmowej mówił o nich poseł Ireneusz Zyska. Nie jest to ostatni akt prawny, który w ramach niwelowania skutków tej katastrofy będziemy przedkładać i kolejne rozwiązania przed nami. PiS domaga się, to był poseł Witold Zembaczyński, który mówił o tym, że nie zakończy się pomoc dla powodzian. PiS domaga się, właśnie opozycja domaga się m.in. większego finansowania odbudowy zniszczonych domów i dodatkowych pieniędzy dla poszkodowanych. Tak jak mówiłem, z mównicy sejmowej mówił o tym poseł Ireneusz Zyska. Możemy pomóc tysiącom Polaków poszkodowanych przez powódź poprzez zagwarantowanie im wypłaty środków finansowych na odbudowę w wysokości adekwatnej do poniesionych strat oraz sprawną dystrybucję środków pod nadzorem właściwych służb i urzędów. Nie jest jeszcze za późno. Specustawa powodziowa przewiduje m.in. wsparcie dla kredytobiorców, dodatkowe zasiłki dla poszkodowanych i pomoc dla przedsiębiorców. Tyle. Bartosz Bielecki, dziękujemy bardzo. Były szef Amber Gold nie wyjdzie na wolność. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie zgodził się na warunkowe przedterminowe zwolnienie Marcina P. z dalszego odbywania kary 15 lat pozbawienia wolności. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Jedno jest pewne, Marcin P. na razie pozostanie w więzieniu. Przysługuje mu jednak złożenie zażalenia na tę decyzję do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Jeśli ten także odmówi mu warunkowego zwolnienia z dalszego odbywania kary, kolejny wniosek w tej sprawie będzie mógł złożyć za rok. Sąd wziął zapewne pod uwagę to, że były szef Amber Gold nie wykonał jednego z punktów wyroku, czyli obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, ale także też jego postawę w trakcie odbywania kary. Przypomnę, były prezes Amber Gold jest za kratkami od sierpnia 2012 roku, a więc odsiedział już 3/4 wyroku. Bo sąd na poczet kary zaliczył mu tymczasowe aresztowanie. Planowo na wolność wyjdzie 26 sierpnia 2027 roku. Spółka Amber Gold oszukała blisko 19 tysięcy klientów na prawie 85 milionów złotych. Plastikowe tubki z alkoholem w sklepach to skandal, mówi psychiatra i specjalista od uzależnień dr Bohdan Woronowicz. Alkohol w tubkach i saszetkach jest dostępny w niektórych sklepach. To głównie wódka i likier w opakowaniach chłodząco podobnych do musów owocowych dla dzieci. To w ocenie eksperta pogłębi problem ze zbyt dużą dostępnością alkoholu w Polsce. Większe spożycie, bo to i smaczne będzie i kolorowe. Młodsi ludzie chętniej będą do tego zaglądali. Jak zacznie się wcześniej pić, to te zmiany są bardziej ciężkie, trudne. To jest wywalenie tej całej polityki rozwiązywania problemów alkoholowych. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Na portalu X napisał, że rząd skupi się na znalezieniu skutecznej metody zablokowania sprzedaży tubek z alkoholem. Premier zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec osób, które powinny wcześniej zwrócić uwagę na ten problem. Wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu został dostarczony Maciejowi Świrskiemu przy pomocy operatora pocztowego. Szef Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisław Gawlik poinformował, że wcześniej Biuro Podawcze Rady odmówiło przyjęcia dokumentu. Przedstawiciel wnioskodawców, poseł Piotr Adamowicz, powiedział, że Maciej Świrski celowo opóźniał przyjęcie wniosku. Przewodniczący Świrski blokował i blokuje wypłaty z tytułu abonamentu dla publicznego radia i publicznej telewizji. Przewodniczący Świrski blokował procesy rekoncesyjne dla podmiotów prywatnych. Teraz przewodniczący Świrski blokuje wręczenie mu dokumentu urzędowego. A wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady przed Trybunałem Stanu został również wysłany na adres domowy Macieja Świrskiego. Każdy senior powinien być zaszczepiony przeciwko 5 chorobom, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych doktor przypomina, że seniorzy i seniorki są bardziej podatni na różnego rodzaju infekcje, dlatego powinni się szczepić.

wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS, moje SOS, SOS, SOS, SOS, SOS. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Więc gdy podglądam cię, me serce pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS, moje SOS, SOS, SOS, SOS. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Jedna z republikacji, bo taki tytuł właśnie nosi nowy album Tymona Tymańskiego, Republikacje, obcy astronom. Piosenki, które znamy już od lat, tak je usłyszał Tymon na nowo na tej nowej płycie. Na żywo ta płyta zabrzmi już wkrótce w Warszawie, w Hydrozagadce 17 października, a potem także 18 października w Centrum Kultury w Bielsku-Białej, 19 w Krakowie w klubie Studio, 20 Poznań, dwa progi i koncerty listopadowe, już dwa przewidziane. 11 listopada Elbląg Miazga i 12 listopada Gdańsk Kwadratowa. Republikacje Tymona Tymańskiego na żywo. W dzisiejszej tonacji trójki, wtorkowej po polsku, czas na polski jazz. Thank you. Positive. Tak się rozpoczyna nowy album Dawida Lubowicza. Płyta Human Fate ukazuje się w najbliższy piątek, 4 października. Dawid był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. To spotkanie, oczywiście jak wszystkie nasze rozmowy o muzyce z piątku na sobotę, trafiło na naszą trójkową stronę internetową i także do podcastów Polskiego Radia. Polecam Państwu zatem Mało Obiektywnie w podcastach naszych radiowych. Tam na samej górze to najnowsza rozmowa z Dawidem Lubowiczem. 8 kompozycji na tym nowym albumie. Płyta nagrana w składzie Dawid Lubowicz, skrzypce barytonowe, mandolina. Tu właśnie było słychać mandolinę w tym utworze na pierwszym planie. Jakub Lubowicz, fortepian, instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn, kontrabas, gitara basowa i Patryk Dobosz, perkusja. 4 i 5 października premierowe koncerty płyty Human Fate w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Positive to tytuł, który idealnie wpisuje się nam w ciąg wydarzeń, bo następne nagranie nosi tytuł Życie w zachwycie. Dzień, bonjour. Serce na oścież otwieram, bo wiem, że każda chwila pozwala mi wybierać życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie. Życie tu i teraz. Melo, ola. Serce me najlepiej wie, co dla mnie dobre, co mnie wspiera. Pozwala mu prowadzić się do miejsc, gdzie dech zapiera. Życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie. Życie tu i teraz. Cię nowy dzień, serce na oścież otwieraj, powiedz, że każda chwila pozwala ci wybierać życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie. Życie tu i teraz. Życie w zachwycie bez ograniczeń. Życie w zachwycie. Życie tu i teraz. To jak nic, Bałtyk tak szumi. To z płyty, która dziś ma swoją premierę, Asia Pyrek, która od lat występuje jako Mariposa. Życie w zachwycie, a płyta nosi tytuł O miłości, ale nie o miłości, tylko o wykrzyknik miłości, żeby było jeszcze ciekawiej. To dziś premiera tego nagrania i premiera całego albumu. Idealnie nam się wpisała w tę wtorkową tonację trójki po polsku. To od tych nagrań najnowszych znów wracamy do tych nagrań sprzed lat kilku, a nawet chyba kilkunastu. Celuloid. Ja trochę przesadziłem z tym, że płyta ma lat kilkanaście, ukazała się w roku 2015, ale z tego co pamiętam z ówczesnych rozmów z Markiem Napiórkowskim i Arturem Lesickim, to sama idea powstania tej płyty, no to już można ją liczyć właśnie w owe lat kilkanaście. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki, przyjaciele od wielu, wielu lat, po raz pierwszy wtedy nagrali wspólną płytę w duecie Celuloid. Polskie tematy filmowe, ponadczasowe i także ich kompozycje zawarte na tamtym albumie. No i także pamiętny koncert, jeden z tych wyjątkowych wieczorów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Pojawiła się gitara Marka, no to czas na głos Doroty. Spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę w sobie. Gwiżdżę sobie syrp-na-pap-na-pap, kurp-na-pap-na-pap, nudzę wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrp-na-pap-na-pap, kurp-na-pap-na-pap, nudzę gwiżdżę sobie. Syrp-na-pap-na-pap, kurp-na-pap-na-pap, nudzę wciąż o to. Gwiżdżę sobie zawsze, gdy coś robię albo nic nie robię, nudzę wciąż o tobie. O tobie. Nucę, gwiżdżę sobie. Dorota Miśkiewicz z płyty Kamino, płyta z września 2008 roku. I to wtedy, w jesienią 2008 roku, był jeden z naszych przebojów. Przebojów, dobrze pamiętam, przebojów w porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Na tej płycie znakomitości goście Grzegorz Turnał, Grzegorz Markowski i także na fortepianie Marcin Wasilewski. To a propos gości, następna płyta w dzisiejszej wtorkowej tonacji Trójki po polsku jest gości jakże pełna. Otworzyć drzwi, pokochać łzy, otworzyć drzwi.

średniowieczność. To Mariusz Lubomski z płyty Thank You, płyty wydanej w 2022 roku. I nieuchronnie zbliżamy się do końca naszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki po polsku. Na pożegnanie, a jakże, wraca polski jazz. Choć artysta zarzeka się, że ta płyta do końca jazzowa nie jest, ale czy najważniejsze są etykietki? Najważniejsza jest muzyka, a pięknej muzyki na nowej płycie Macieja Tubisa Into the Night naprawdę nie brakuje. Proszę zresztą samemu ocenić, bo właśnie już gra Maciej Tubis z nowej płyty Into the Night. Nagranie otwierające ten album nosi tytuł On a Whim. Po 16:00 popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki, którą dziś poprowadzi Michał Matus, a my Państwu dziękujemy za to spotkanie. Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek i Maciej Tubis. Thank you.